γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Και αυτή τη στιγμή με την αναργία στο 50-60% δεν ξέρω πώς είναι η ανεργία, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου? Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπος έφτασε στο φταίνι. Η απόλυση διαλύει καταρχήν τους δημόσιους οργανισμούς, την παιδεία, την υγεία. Φοβερό άγχος, φοβερή ανασφάλεια. Κανείς δεν αισθάνεται σιγουριά. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής για να πει ότι εγώ θα την βολέψω, ότι εγώ θα την γλιτώσω. Έχουμε οικογένεια, ναι, δύο παιδάκια, 3 και 6 ετών. Είμαι πατέρας 4 παιδιών. Πληρώνω ενίκιο με 950 ευρώ. Πληρώνω δόση αυτοκινήτου και δεν έχω να ζήσω. Εγώ στο σπίτι μου δουλεύει ένα άτομο. Έχουμε 2 αγόρια τα οποία είναι άνεργα, το ένα 21 και το άλλο 26. Μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Βρουν τα παιδιά μου. Θα βρω εγώ που κοντεύω τα 50. Ο κόμπος έφτασε στο φταίνι. Δεν έχω να ζήσω. Ευχαριστημένοι άνθρωποι, Έλληνες, οι περισσότεροι πολίτες που δουλεύουν ακόμη στη Δημοτική Αστυνομία, είναι σχολικοί φύλακες, άνθρωποι που βρίσκονται αυτές τις μέρες, τις τελευταίες 2 και από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες, έξω από τα δημαρχεία, διεκδικώντας το αυτονόητο, ψάχνοντας το δίκιο τους. Δεν ξέρω αν θα το βρούνε, μακάρι να το βρούνε, γιατί αν βρουν αυτοί το δίκιο, πάει να πει ότι κάποιος άλλος έχει βρει το άδικο έτσι όπως πρέπει, το άδικο τέλος έτσι όπως πρέπει. Είναι εικόνες των ημερών αυτών και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εικόνες των επόμενων ημερών. Είναι ύστερα από τις αποφάσεις υπουργών, κυβερνητικών παραγόντων, σοβαρών ανθρώπων υποτίθεται, που έχουν κληθεί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να σωθεί τι? Ένα κορυφαίο ερώτημα, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η χώρα ως χώρα, ως 4 γράμματα, η χώρα ως κομμάτι στο χάρτη, η χώρα ως γη, διότι μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι η χώρα είναι ο λαός. Γιατί αν ο λαός δεν είναι σε καλή κατάσταση, χάνεται η χώρα, φεύγει και ο χάρτης, φεύγουν τα πάντα. Ο λαός είναι αυτός που θα κατοχυρώσει, που κατοχυρώνει, που δημιουργεί την χώρα, την υπερασπίζεται όταν έρθει η ώρα και όλα τα υπόλοιπα. Και μας κάνει εντύπωση που βλέπουμε σοβαρούς ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι ξεκινάμε να τους θεωρούμε ή τους θεωρούσαμε κάποτε σοβαρούς, με μοναδική ευκολία να αλλάζουν πράγματα που πίστευαν πριν λίγο ή να αντιφάσκουν. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στα παράθυρα, στο δημόσιο λόγο, γιατί ο δημόσιος λόγος πια μέσα από τα παράθυρα έτσι όπως γίνεται και μέσω αυτών μόνο γίνεται. Ένα παράδειγμα είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος βγαίνει συνεχώς τις τελευταίες μέρες μετά από ένα δημοσίευμα που ανέφερε τι ακριβώς συνέβη όταν κυβερνούσε ο ίδιος ο Καραμαλής και με αφορμή την απάντηση, απολογία που δίνει για όλα αυτά, δίνει και άλλες απαντήσεις. Κάνει μια κριτική στην Τρόικα, κριτική στην Ευρώπη. Και το αυτονόητο ερώτημα, όσο τον ακούμε, όχι μόνο αυτόν και άλλους, γιατί είναι πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι, το αυτονόητο ερώτημα είναι τι κάνεις τότε εσύ εκεί, εφόσον έχεις μια πολύ τεκμηριωμένη και σε εισαγωγικά σωστή κριτική. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη όπως θα τη θέλαμε εμείς, αλλά πιάνει κάποιες πτυχές αρνητικών φαινομένων και καταστάσεων γύρω από την Τρόικα, το μνημόνιο, την κρίση. Τα λες πολύ ωραία, τι ακριβώς κάνεις εκεί, γιατί κάποιος που επισημαίνει το σωστό και συνεχίζει να το κάνει με την παρουσία του και την ψήφο του στη Βουλή. Κάτι άλλο είναι εκτός από σοβαρός. Πώς είναι την απάντηση που μας έχει επιβάλει η Τρόικα να κάνουμε, και το αισθάνομαι που το λέω και σαν καθηγητής αυτό το πράγμα, οι δομές που μας έχει επιβάλει, άχρηστες πολλές από αυτές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί είναι μέσα στη φαντασίωση, γιατί μεταφέρουν θεσμούς από εκεί που τους ξέρουν, χωρίς να ξέρουν ότι οι θεσμοί δεν μεταφυτεύονται, κύριε Αβραντίνη, εάν η ίδια η κοινωνική δομή και η υποδομή του κράτους δεν είναι κατάλληλη να το αφομοιώσει. Φτιάχνουν από εδώ, ξυλώνουν από εκεί και τα ρίχνουν πάνω στον ελληνικό λαό ότι δεν μπόρεσε να τα εφαρμόσει. Αυτή η δημοκρατική αριστερά έδωσε νομιμοποίηση στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012. Η δημοκρατική αριστερά και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Να! Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Στην αρχή οι πολύ σωστές διαπιστώσεις του κύριου Παυλόπουλου, παρόλα αυτά παραμένει, φαντάζομαι θα ψηφίσει και αυτό το πολυνομοσχέδιο που η Τρόικα μας το έχει επιβάλει και μετά ζητάμε από τον ελληνικό λαό και τα ρέστα, γιατί δεν ταιριάζουν αυτές οι οδηγίες, μια χαρά τα είπε. Στην πορεία η εισαγωγή από το Καλασνίκοφ, το γνωστό του Μπρέγκοβιτς, αλλά από συμφωνική ορχήστρα εκτελεσμένο, θα το ακούσουμε και μάλιστα του Δήμου Αθηναίων, θα το ακούσουμε στη διάρκεια εδώ της εκπομπής. Και στο τέλος ο Φώτης Κουβέλης, επειδή κάνει κριτική και αυτός και τα στελέχη του σιγά σιγά βγαίνουν στα κάγκελα, λες και ένα χρόνο δεν έχουν βάψει τα χέρια τους στο πολύ βαθύ κόκκινο το χρώμα του αίματος. Βγαίνει ο Φώτης ο Κουβέλης από χτες, από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελά και μας θυμίζει τι ακριβώς και ποιος είναι ο ρόλος της Δημοκρατικής Αριστεράς και πώς θα μείνει στην ιστορία. Για να μην το ξεχνάμε, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχε ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Το ευχάριστο, αν το έχετε δει στα κανάλια, στην τηλεόραση, είναι ότι ξεκίνησε η ΕΔΤ, ελληνική δημόσια τηλεόραση, της ΝΕΡΙΤ. Υποκατάστατο ή δεν ξέρω εγώ τι, θυγατρική, μητρική, όλα αυτά μαζί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και ποιο θα είναι το ακριβές όνομα. Ένα πολύ μοντέρνο σχέδιο. Το έχει αυτός που το έχει σχεδιάσει, 80 χρονών μάλλον πρέπει να ήταν. Λεπτομέρεια εδώ που έχουμε έρθει. Σιγά σιγά θα βγάλει και πρόγραμμα και νομίζω πάνω σε αυτή την ώρα θα βγαίνει το πρόγραμμα. Θα κάνουμε συνδέσεις όταν χρειαστεί. Τώρα θα πάμε στο εσωτερικό του κτηρίου του δημοσίου που βγαίνει το κανάλι αυτό, είναι σε ένα κτηρίο του Μπόμπολα στην Παιανία, από εκεί εκπέμπει δημόσια τηλεόραση, καινούργια και μοντέρνα, με την φύλαξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Εκεί γίνεται μια τελετή, θα ακούσετε τώρα, γιατί αναλαμβάνει ο νέος διευθυντής της ΕΡΤ, αν είμαστε της ΝΕΡΙΤ, ο καινούργιος, αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Στο αμφιθέατρο της ΕΝΕΔ, παρουσία του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και πολλών συνεργατών, έλαβε χώρα η επίσημος ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητού της ΕΝΕΔ, υποστρατήγου Ευαγγέλου Διαμάντη. Το νέο διοικητή ΕΝΕΔ παρουσίασε στο προσωπικό ο απερχόμενος διοικητής, υποστράτηγος Βενιζέλος Τζάιδας, ευχηθήσει σε αυτόν καλή επιτυχία στο έργο του. Και από εμάς, και από εμάς ολόψυχα, η ΕΔ, δεν λέγεται κιόλας αυτό το πράγμα, αυτό εκεί που φτιάξανε, εν πάση περιπτώσει, ο Καψίσου και Δίκογλου και 5-6 ακροδεξί ακόμα, να πάει καλά και να είναι να ανταποκριθεί, είναι των ενόπλων δυνάμεων το κανάλι όπως ακούσατε, υποστράτηγος φεύγει, υποστράτηγος έρχεται, να είναι όλα καλά για το καλό της ενημέρωσης, έχουμε και την πρώτη πειρατική εκπομπή. Η ελληνική τηλεόραση είναι πια γεγονός. Και ήδη, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατόρθωσαν να προσελκύσουν το ζωηρότατο ενδιαφέρον του κοινού προς το καινούριο αυτό, όσο και παντοδύναμο μέσον επικοινωνίας. Η Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο το γεγονός ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Αυτός ο τελευταίος είναι ο φίλος της Κωνσταντοπούλου, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, παράθυρο σήμερα το πρωί, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχετική επιτροπή, βγαίνει και στα παράθυρα και εκφράζει και καταθέτει και αυτός τον πόνο του, τον καημό του, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, σαν να μην είναι υπεύθυνος ο ίδιος, διότι όλοι αυτοί έχουν την εντύπωση ότι βγαίνοντας και καταδικάζοντας το κακό της ανεργίας, της απόλυσης ή οποιοδήποτε άλλο κακό, νομίζουν ότι είναι αμέτωχοι όλων αυτών που έχουν γίνει, να θυμηθούν, να ξέρουν, εμείς το θυμόμαστε, το γνωρίζουμε, θα το γνωρίζει η ιστορία του μέλλοντος, το γνωρίζει και η ιστορία του παρόντος και ο κάθε ένας από τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, ότι είναι απόλυτα υπεύθυνοι, απόλυτα συνένοχοι, ένοχοι, ηθικοί και φυσικοί αυτούργοι όλων αυτών που συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα, δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο το γεγονός ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, είναι ό,τι θέλετε να αντιμετωπίζεις ανθρώπους οι οποίοι σου λένε γιατί κύριε Τάδε μου αφαιρείτε το ψωμί των παιδιών. Πρέπει να υπάρξουν και μέτρα κοινωνικής ανακούφισης. Και τέτοια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Μαργαρίτης από τη Δημάρ. αφού ακούσαμε τον καημό του Μάρκο Γιαννάκη, που λυπάται πάρα πολύ και στεναχωριέται, αλίμονο φαίνεται αυτό και δεν θα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Αυτό το πράγμα να λυπάται συνεχώς, αλλά να ψηφίζει μέτρα που τον αναγκάζουν να λυπάται, αδιέξοδο πλήρες. Και για τον γιατρό και αυτός. Και στον κύριο Μαργαρίτη θα έρθουμε σε λίγο, διότι πρέπει να κάνουμε ζάπινγκ. Ξεκίνησε η δοκιμαστική εκπομπή της ΝΕΡΙΤ, ΕΔΤ, όπως λέγεται, και έχουμε και ειδήσεις. Το νέο εργοστάσιο της Siemens Τηλεβιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού οίκου Siemens με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά είναι. Αρχίσαν οι επενδύσεις, όπως ακούτε. Λογικό είναι ένα δημόσιο κανάλι, μια δημόσια τηλεόραση να στραφεί στις επενδύσεις, όταν μάλιστα πρόκειται από τέτοιους κολοσσούς όπως είναι η Siemens μαζί με την Εθνική Τράπεζα. Είναι είδηση αυτό πραγματικά, γιατί έτσι θα έρθουν δουλειές. Τα έφαγε τα σίδερα ο άλλος, δεν τον κοπάνησαν τα σίδερα. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδουν όλα αυτά τα σχέδια και τελειώνουν οι δύσκολες στιγμές. Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη. Ο κύριος Μαργαρίτης, τον θυμόμαστε όλοι, ένα χρόνο, δεν ήταν βουλευτής βέβαια, αλλά έβγαινε έμπιστος του κουβέλι, υποστήριζε την κυβέρνηση, μιλούσε για την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα φεύγουμε από το ευρώ, θα ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κακός, θα ερχόντουσαν 15.000 αρνητικά και κακά αμέσως μετά. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο κύριος Μαργαρίτης, αυτό που ξέρατε μέχρι τώρα ξεχάστε το και θαυμάστε την ευκολία με την οποία μέχρι χθες πίστευε μαύρο και από σήμερα με πολύ φανατισμό λανσάρει το άσπρο. Το ερώτημα αν θα ψηφίσετε το πολυνομοσχέδιο, γιατί μιλάμε για τη σωτηρία της χώρας, αφορά και εσάς. Γιατί εσείς έχετε βάλει εκεί, υποτίθεται, το όριό σας. Στη σωτηρία της χώρας. Κοιτάξτε, ένα χρόνο πριν βάλαμε πλάτη να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία, την άτακτη και την επιστροφή στη δραχμή. Μάλιστα. Ένα χρόνο μετά όμως και τρία χρόνια μετά τις εφαρμογές των μνημονιακών πολιτικών, πρέπει να υπάρξουν και μέτρα κοινωνικής ανακούφισης. Και τέτοια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και τέτοια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν θέλω να ακούω να λέμε πόσο λυπηρό είναι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Ακούσατε αυτή την τελευταία άποψη. Δεν μπορεί να ακούει πόσο λυπηρό ή πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Πρέπει να γίνει. Όχι, λέει, δεν πρέπει να γίνει. Όμως αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του ένα χρόνο τώρα, του ίδιου, του Θόδωρου Μαργαρίτη, τελέχους της Δημάρου, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι μας έλεγε, μας μιλούσε για τον περίφημο ρεαλισμό που ξεπερνάει τα πάντα, οι ιδεολογικές διαφορές ή οποιασδήποτε άλλες διαφορές, επειδή ο ρεαλισμός επιβάλλει να σωθεί η πατρίδα. Ο ίδιος τα έλεγε, δεν τα λέγαμε εμείς. Και είπα ότι σε μερικά τα στοιχεία που κάνεις κριτική για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχεις δίκιο. Αλλά πρόσθεσα και το. Στο ξαναλέω τρίτη φορά και τελευταία, δεν θα το ξαναπώ, για να μιλήσω και πολύ. Να αναστοχαστούν. Ότι όχι, χρειάζεται ρεαλισμός. Εντάξει. Αυτή είναι η σχέση με το δυνάμεων. Πώς θα γίνει. Χρειάζεται ρεαλισμός. Αυτή είναι η σχέση με το δυνάμεων. Πώς θα γίνει. Πόσο λυπηρό είναι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει παλιά, δεν πρέπει να γίνει τώρα. Είναι πολύ ωραίο, από όλα αυτά βγαίνει, ξεχυλίζει έτσι σαν χήμαρος η εκτίμηση που έχουν στον ελληνικό λαό όλοι αυτοί. Πόσο ηλίθιο τον θεωρούν και δεύτερον η εκτίμηση που έχουν στον ίδιο τους τον εαυτό και στην προσωπικότητά τους, πώς σκέφτονται εσωτερικά για τον εαυτό τους καταρχήν, τι σοβαρότητα τους διακρίνει. Είναι πολύ ωραίο όλα αυτά, αποδεικνύονται συνεχώς και όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω γίνονται και καλύτερα. Έχουμε και καλύτερες αποδείξεις για όλους αυτούς τους δυσπιστούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Θα πάμε πάλι στην ΕΡΙΤ, εκπέμπει πρόγραμμα, να κάνουμε λίγο ζάπινγκ, γιατί υπάρχουν ειδήσεις από ό,τι βλέπω τώρα γράφει από τον οικονομικό τομέα. Μέγα εθνεγερτήριον σάλπισμα εσάλπισε ο Πρωθυπουργός δια την αναγέννηση της Μεγάλης Ελλάδος. Ούτω, κατά την επίσκεψή του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομιλών προς τους διοικητάς, υποδιοικητάς και γενικούς διευθυντάς των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέως της οικονομικής αναπτύξεως και εκάλεσε συμπαραστάτη των τραπεζιτικών κόσμων στην προσπάθεια εξυγιάνσεως και προόδου της χώρας. Ο τομέας της αναπτύξεως, της εθνικής αναπτύξεως. Από τότε είχαμε εθνική ανάπτυξη, δεν το πολύ καταφέραμε, όπως δεν θα το καταφέρουμε και τώρα και θα ακούνε κάποτε σε 20-30 χρόνια τα τωρινά ηχητικά και θα νιώθουν και αυτοί ακριβώς όπως νιώθετε κι εσείς. Έτσι ακριβώς όπως νιώθετε κι εσείς, αλλά έχουμε κι άλλο ζάπινγκ γιατί κάτι γίνεται με τον κύριο Στουρνάρα και η ΝΕΡΙΤ το μεταδίδει live. Με την ευκαιρία της εκδόσεως του νέου εσωτερικού δανείου, ο Υπουργός Συντονισμού παρεχώρησε συνέντευξη προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, την οποία παρακολούθησαν και εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής της χώρας. Απαντώνει σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου, ο κ. Μακαρέζος ετώνησε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν μέτρα περιορισμού των εισαγωγών. Αλλά αντιθέτως, μελετάται και περαιτέρω απελευθέρωσή των. Επίσης, εδήλωσε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι πολύ κάτω του διεθνώς παραδεδεγμένου ορίου ασφαλείας, ήδη περίπου εις το ίμιση του ορίου τούτου. Και ότι η Διεθνής Τράπεζα θεωρούσε την Ελλάδα ως εγγυημένος αξιόχρεων χώραν, διαπραγματεύεται δια πρώτην φοράν μεταυτής δανεισμών μεγάλου ύψους διεκτέλεση παραγωγικών έργων. Δεν λέγεται το ορεινός υπουργός συντονισμού Μακαρέζος. Λέγεται Στουρνάρας, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν πάει να λέγεται όπως θέλει. Το όνομα είναι το θέμα. Ίδιος ακριβώς. Και τότε μεριμνούσε για ίδια συμφέροντα και τώρα μεριμνά άλλο πρόσωπο. Για τα ίδια όμως ακριβώς συμφέροντα. Λίγο η παραβολή των ειδήσεων του παρελθόντος επί Χούντας και του τωρινού καθεστώτος. Νομίζω μπορεί να καταλάβει ο καθένας που ακριβώς είμαστε, που κινούμαστε. Επειδή ακριβώς όλοι είμαστε τηλεθεατές και ακροατές όλων αυτών που συμβαίνουν και δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Ενεργοί. Πολίτες και όχι μόνο, εξεγερμένοι πολίτες και όχι μόνο, επαναστατημένοι πολίτες και όχι μόνο, έτοιμοι για πάρα πολλά, κυρίως να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και την αξιοπρέπειά μας και τη ζωή μας στο κάτω-κάτω. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν, είναι συνειρμοί που προκύπτουν από αυτά που ακούμε. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί μπορείτε να καταθέσετε γνώμες στον Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με εικόνες του παρελθόντος, όχι τόσο πολύ, όχι ακριβώς στη Χούντα, αλλά έναν προσωμιωτή Χούντας. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ζήτω το έθνος. Τι γίνεται? Ζήτω η επανάσταση της 1ης Απριλίου. Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε? Ρε εσείς. Το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας, λέω εγώ. Το πουλί. Κύριοι, η επανάσταση είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση ατόμων ή ομάδος. Ατόμο. Είναι επανάσταση. Αληθινή επανάσταση. Του ελληνικού λαού. Θα κάνουμε επανάσταση και δεν θέλουμε τίποτα και άσχε το διάλογο από εδώ. Εμείς κάνουμε μια μικρή επανάσταση. Και νομίζω αυτή η επανάσταση απευθύνεται στον κάθε πολίτη. Είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Η Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Να! Θα κάνουμε επανάσταση και δεν θέλουμε τίποτα και άσχε το διάλογο από εδώ. Η επανάσταση που κάνει και ο Γιώργος Οικονομέας. Θα το ακούσαμε πριν να κάνει επανάσταση ο Παπαδόπουλος, ο οποίος την έκανε με το δικό του τρόπο. Ο Σαμαράς την έχει αναγγείλει και αυτός. Ο Γιώργος πολλές επαναστάσεις, αμέτρητες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τώρα τελευταία και στα νησιά του Αιγαίου, γιατί ήταν μια επανάσταση που την είχε αφήσει ανολοκλήρωτη. Δόθηκε ευκαιρία τώρα που δεν έχει τα άγχη της κατεύθυνσης με μεγάλη επιτυχία της χώρας. Οπότε ολοκληρώνει και εκεί την επανάστασή του. Γιατί να μην την κάνει και ο Οικονομέας. Αυτός που είναι να κάνει την επανάσταση, τον έχουμε εδώ στα τρίλεπτα τηλεφωνήματα. Να σου πω, Αποστολή, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος τώρα. Αυτή που έλεγε πριν στην εκπομπή ότι το παιδί της πέρα την Γλυφάδα στην Παλίνη, η βούλτευση ήτανε. Να σου πω κάτι. Ο γιος μου που έφευγε από την Γλυφάδα και πήγαινε στην Παλίνη, πόση χιλιόμετρα είναι. Η Σοφία η βούλτευση, φίλε. Η Σοφία η βούλτευση. Ναι. Η γυναίκα που αρνήθηκε τον υπουργικό θόκο. Δεν είναι καμιά τυχαία, μια ηρωίδα. Η βούλτευση. Κοίταξε, επειδή μάλλον και εγώ πιστεύω η βούλτευση και δεν ήθελα να είμαι αδικός. Λοιπόν, βούλτευση γα. Μη μιλάς έτσι, είναι μια κυρία. Έλα. Έλα. Να πούμε στην Αυτή που λέει για το γιο της ότι κάνει από τη Γλυφάδα να πάει στην Παλίνη. Μην μιλάτε έτσι για την κυρία Βούλτεψη. Σας παρακαλώ πολύ. Την έχει εμπιστευτεί ο Αντώνης Σαμαράς. Της έχει δώσει την εμπιστοσύνη του. Την έχει κάνει κοινοβουλευτική εκπρόσωπο. Κατάλαβες τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Βούλτεψη και το Βορύδη. Εντάξει, έπρεπε κάπου να τη βάλει αφού παρετήθηκε. Ευτυχώς δηλαδή, να της πεις ότι αυτή αναγκάζει τα παιδιά στην επαρχία να κάνουν 15 χιλιόμετρα. Δεν είναι επιλογή τους όπως του γιώκα της που πηγαίνει από τη Γλυφάδα, από τη Σπιταρόνα, τους πηγαίνει στην Παλίνη και δεν πηγαίνει ούτε με το Καγέν. Τα παιδιά στην επαρχία δεν πηγαίνουν ούτε με το Καγέν, ούτε με το βουλευτικό αμάξι με οδηγό αστυνομικό που τον έχει. Καλά που παρετήθηκε. Ευτυχώς τα παιδιά δεν πήγαν 15 χιλιόμετρα. Ευτυχώς δεν θα έχουμε τη χαρά να μας υπουργέψει η Σοφία η Βούλτεψη. Γεια σας Αποστόλη, μπορώ να κάνω μια ευρύτερη υπενθύμηση? Βεβαίως. 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες. Προϋπολογισμός 2 δις ευρώ ή 780 δις δραχμές. Καλά είναι. Τελικό κόστος, άλλοι λένε 53, άλλοι λένε 20 δις ευρώ. Στην καλύτερη έχουμε μια τρύπα 18 δις ευρώ. Πρωθυπουργός Σιμίτης. Επόμενος πρωθυπουργός Καραμαλής. Καλαδηλότερος πρωθυπουργός Καραμαλής ή Σιμίτης. Από το μεγάλο κανάλι. Εταιρεία που πήρε τα περισσότερα έργα, ο Άκτορα Μπόμπολα. Την τρύπα αυτή τα 18 δις ποιος θα την πληρώσει? Εμείς. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε? Άκουγα αυτή τη διαφήμιση για την οικολογική οδήγηση. Ναι. Και μου ήρθε στο νόμο μου η οικολογική διατροφή που κάνω. Ναι. Γιατί ένα τρόφιμο όταν το πετάς σε σκουπίδια για να ανακυκλωθεί θέλει κάτι εκατοντάδες χρόνια, έτσι δεν είναι? Αν όμως το φάει κάποιος άλλος, ανακυκλώνονται κατευθείαν. Σωστό. Οπότε όλοι οι Έλληνες τώρα έχουμε αρχίσει και τρώμε οικολογικά προϊόντα. Μια χαρά πάμε. Έλα με τρόμαξε, έχουμε από τη μία την άσχετη τη Βούλτεψη μας Τσαντής. Τραγουδάς εσύ τώρα ή ποιο είναι το πράγμα? Γιατί μισό λεπτάκι, ποιο είναι το πρόβλημα? Συγγνώμη, πόσο άσχετη είναι η γυναίκα? Α, αυτό είναι. Άσχετη. Καταρχήν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που δεν σχετίζονται δεν έχουν καλή απόδοση. Και να σου ξαναθυμίσω αυτό που σου είχα ξαναπεί. Τα παιδιά που πάνε 40 χιλιόμετρα την ημέρα. Επειδή το έχω ζήσει και πονάει πάρα πολύ αυτό το θέμα, 5 σχολικά έτη, 40 χιλιόμετρα την ημέρα, να έρθει να μας ρωτήσει. Είναι πάρα πολύ αισχρό αυτό που κάνουν. Η Βούλτεψη, ναι, βέβαια θα έρθει να σας ρωτήσει, γιατί νοιάζει κιόλας. Έλα, Αποστολάκο. Έλα. Να σου πω, ρε φίλε, στο Βόλο σε ποιο σταθμό εκπέμπεται? Στο Βόλο. Ναι. Μισό λεπτάκι να σε ενημερώσω. Ράδιο Ακρόαμα 99.8. Τα πράγματα πώς πάει στην Αθήνα, γιατί είμαι έξω, καλά? Εξαιρετικά, φίλε, εξαιρετικά. Τώρα με το ΤΑΠ νέες θέσεις εργασίας έρχονται σε 6 χρόνια. Να γυρίσω πίσω δηλαδή? Πού είσαι? Στο Βόλο να κατέβω. Καλά κατέβω, θα γίνει πανικός στην Αθήνα, έρχονται δουλειές. Έρχονται δουλειές, θα είμαι εδώ πίσω. Στο ΤΑΠ τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πουληθούν θα πάρουν κάτι καινούριους με εξειδικευμένους. Στην ΕΡΤ με τον ΑΣΕΠ. Πού αλλού? Στη WIND και στη Vodafone τώρα που τις γονεύουν θα πουλήσουν τους μισούς τεχνικούς για να έχουν ένα τεχνικό τμήμα. Έχει θέσεις, ανοίγουν, ήρθε η ανάπτυξη. Θα μας δώσουν εκεί στη WIND και στη Vodafone, θα τους δώσουν ένα τηλέφωνο αντί για μισθό. Καταλαβες? Αυτός ο Χατζηδάκης best seller έχει καταντήσει. Τι πες, δεν τους φτάσαν οι κλωτσές, έχει κι άλλες αυτές. Δεν χορταίνει, ρε. Έχει μεγάλο κόλλο, έχει πολλές κλωτσιές. Και να κλείσουμε με ένα ωραίο, ζήτω η ελεύθερη αγορά. Δεν πάνε στο διάλογο. Ένα σύνθημα φώναξε ο Αποστόλης, ο άλλος βρίζει γενικότερα, δεν έχει σημασία, συμβαίνουν αυτά στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου και γόνιμος και διάλογος και κυρίως τρόπος σκέψης, να σαν αυτόν που έχει ο Κουβέλης. Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση αλλά και την βεβαιότητα ότι η δημοκρατική αριστερά πορεύεται. Που πας μωρί με την τσάπα! Ενισχυόμενη. Αυτή η δημοκρατική αριστερά έδωσε νομιμοποίηση στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012. Η δημοκρατική αριστερά και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί έχουν ξαμολυθεί στα παράθυρα εδώ και 10 μέρες και λένε, κάνουν κριτική, δεν ήταν αυτό. Ακούσαμε και το Μαργαρίτη πριν, δεν υπάρχουν κοινωνικές παροχές. Λες και υπήρχαν ένα χρόνο πριν κοινωνικές παροχές όλα αυτά τα μέτρα που πήρανε. Ποτέ δεν θα υπάρξουν κοινωνικές παροχές, γιατί δεν είναι η εποχή για κοινωνικές παροχές. Πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο και μετά κάποτε θα δούμε την κοινωνική παροχή. Ο μισθός είναι 400 ευρώ, αν πληρώνεται, αν είναι νόμιμος. Χωρίς τα βασικά και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα υπάρξουν κοινωνικές παροχές κάποτε, οι οποίες θα φανούν και σαν προσφορά προς τους εργαζόμενους, ενώ μέχρι πριν 3, 5, 10 χρόνια αυτά ήταν δεδομένα και αυτονόητα. Η γενιά των 700, που κάποτε ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, κάποτε, πριν 3-4 χρόνια, τώρα είναι στόχος. Και είναι τυχερός όποιος είναι στα 700 ευρώ. Σε λίγο θα είναι και διευθυντές στα 700 ευρώ. Ο κύριος Κουβέλης ρωτήθηκε χθες από τον Παπαχελά αν θα μπει, αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή και να ακούσουμε τι ακριβώς απάντησε. Πιστεύετε ότι τώρα θα τα καταφέρετε? Βεβαίως. Θα τα καταφέρω. Θα πείτε στη Βουλή. Βεβαίως. Βεβαίως και θα μπω. Και νομίζω ότι θα προσαρμόσω την πολιτική μου σε μια ίση μοιρασιά ενδιαφέροντας για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Δεν ήταν ο Κουβέλης αυτός. Βεβαίως δεν ήταν και ο Παπαχελάς. Ήταν ο Παπαδάκης και ήταν ο Καρατζαφέρης. Μα τι μπέρδεμα. Πώς έτυχε αυτό να μπερδέψουμε τον Κουβέλη με τον Καρατζαφέρη. Σας τρομάζει η πιθανότητα να μείνετε εκτός Βουλής σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Δεν με τρομάζει και δεν με τρομάζει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν θα μείνουμε εκτός Βουλής. Αντίθετα, θα είμαστε ενισχυμένοι. Βεβαίως και θα μπω. Και ο δεύτερος λόγος, διότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει, καταλαβαίνει την σημαντικότητα και την υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς. Βέβαια. Αν κάτι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ένα χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κουβέλη, είναι σημαντικότητα και κυρίως υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς. Αυτό ακριβώς έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Σ' ακούω. Σ' ακούω από τραγουδίες. Αλμα χάμλα με λαλχάμπα. Χελεστού και σαλούλου. Όχι σαλούλου. Είμαστε τώρα σαλούλου. Στόχο σαλούλου. Γιούλ Μπαχά και Σαλμπουντού. Γιούλ Μπαχά και Σαλμπουντού. Είχα πάει τώρα μια βόλτα με κάτι Καταριανούς, έμαθα κάτι αραβικά, θα μάθω. Αλλά ορθοφωνία δεν μπορώ να σου μάθω. Δεν χρειάζεται, την έχω. Τη φωνή, την ορθοφωνία. Ναι. Έλα τώρα, θέλω να ανταγωνιστούμε. Παίξε μου ένα λα. Με τι να το παίξω? Για να δω, όχι να το παίξεις. Θα παίξεις το λα, λέω, να σ' ακούσω. Α, λα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα. Ωραίος. Λέγε, σούλα. Να σου πω, ακούω τον, αλλά το είπε και ο Νίκος αυτό και τα ακούω γενικά στο επιχείρημα αυτό με τον Μητσοτάκη, ότι και καλά πήρα το Υπουργείο και εγώ τα βρήκα έτσι και έπρεπε να τα υλοποιήσω, είναι παλιές δεσμεύσεις. Ναι καλέ, τι να κάνει ο άνθρωπος, δικό του πρόγραμμα θα κάνει, αυτός είναι αντίθετος ο Μητσοτάκης, είναι αντιμνημονιακός, είναι κατά των απολύσεων, είναι γνωστό. Γι' αυτό άλλωστε τον έβαλε και ο Σαμαράς εκεί, επειδή είναι κατά των απολύσεων. Δεν ήθελε, τα βρήκε. Πάτε, δεν είναι μόνο αυτός. Πάντα χρησιμοποιείται αυτό. Εγώ έτσι τα βρήκα. Και ξεχνάμε, ας πούμε, ότι είναι οι πρόθυμοι. Στην ουσία, όλο αυτό έχει διαμορφωθεί από ένα σώρο προθήμων που υποφέρουν μεν. Ο Μητσοτάκης είναι η περίπτωση του Υπουργού που δεν παρέλαβε χάος. Του παρέλαβε. Παρέλαβε πρόβλεψη για χάος. Και θα το κάνει. Αποστολή, γεια σου. Γεια. Ρε Αποστολή. Έλα ρε κυρία μου. Με έκανες και ξεκαρδίστηκα στα γέλια ρε αγοράκι μου. Γιατί? Γιατί αυτή η αγγελική φωνή τώρα που άκουγα μου θύμισε το γιο μου. Α, τη δικιά μου αγγελική φωνή λέτε, ναι ναι. Ναι ναι, τέτοια ωραία φωνή, να σε καλά. Το γιο σας έτσι καλή φωνός. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια. Γέλια και με το γιο και με μένα. Και για σένα. Α, μου τον θύμισες. Γιατί τι είναι ο γιος τραγουδιστής? Ναι, βέβαια. Ποιος? Στο μπάνιο τραγουδάει. Ναι. Τέτοια φωνή όμως. Αυτός τουλάχιστον έχει την τσίπα να τραγουδάει μόνο στο μπάνιο. Γεια χαρά. Yeah. Δίκαιο ο πρωθυπουργός. Αυτοί οι αλήτες που δεν έχουν κυβερνήσει και κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, δημιουργούν μια δυσανεξία στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, στους βιομήχανους. Γιατί με το να βγαίνουν και να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται για ένα καλύτερο αύριο, αντί να κάθονται με την μπάλα και την αλυσίδα στο πόδι να δουλεύουν για 360, έχουν φέρει τη χώρα δεν την έχουν φέρει. Τι άλλο να πω δηλαδή. Το θέμα είναι ότι εκδηλώνονται οι φασίστες όσο πάει, απελευθερώνονται και τα λένε ελεύθερα και ωραία. Η σημασία και η σπουδαιότητα της αποταμιεύσεως πρέπει να καταστεί συνείδηση στην νεότητα. Και αυτόν ακριβώς των σκοπών εξυπηρετεί ο εορτασμός της Διεθνούς ημέρας αποταμιεύσεως. Η ημέρα αυτή εορτάστηκε στην χώρα μας με σεμνή τελετή, μετά το πέρας της οποίας παρεδόθησαν εις τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδος βιβλιάρια αποταμιεύσεως. Κάνει ζάπινγκ εδώ ο τεχνικός. Συνέχεια βάζει την καινούργια τηλεόραση και ακούμε αποσπάσματα από τις καινούργιες εκπομπές. Θα έχετε κι εσείς τη χαρά να γυρίσετε σπίτι σας, να κάνετε το ζάπινγκ, να ενημερωθείτε για χρήσιμα πράγματα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Τον βάζουν σε μια τάξη, σε ράγα ή οπουδήποτε. Είναι η νέα δημόσια τηλεόραση, έτσι ακριβώς όπως την έχουν οραματιστεί και τη φτιάχνουν αυτοί που κλείσαν την προηγούμενη. Για τους δικούς τους λόγους. Ή τους γνωστούς δικούς τους λόγους. Επειδή μας άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Κουβέλης, γενικά μας αρέσει ό,τι λέει ο Κουβέλης, δεν χάνουμε και τίποτα να το ξανακούσουμε. Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση, αλλά και την βεβαιότητα ότι η δημοκρατική αριστερά πορεύεται. Που πας μωρί με την τσάπα! Ενισχυόμενη. Πορεύεται ενισχυόμενη με την τσάπα. Κάντε και τους αναγραμματισμούς, ό,τι βγει Καλό είναι. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε ένα τραγούδι από αυτά που θα συμπεριληφθούν στο αντιφασιστικό CD που βγαίνει. Το βγάζει η Ελληνοφρένη μαζί με τους Κολεκτίβα. Σήμερα είναι Νίκος Ξίδης, είναι γνωστός τραγουδοποιός και ενορχιστρωτής, κυρίως από τη συνεργασία του με την Ελένη Βιτάλη. Τίτλος τραγουδιού ταιριάζει πάρα πολύ και ο ρυθμός του ταιριάζει και στα δεδομένα της εκπομπής. Κάποια στιγμή θα το μοντάρουμε και αυτό. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Με το καλό, με το στανιό, με το σπαθί και με το λάσο, με πείνα και κατακλυσμό, σας αφήσα στον άσο. Κουρέλια ελπίδες φόρεσα και ήρθα σαν παλιάτσος, κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγριμή θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Με το καλό, με το στανιό, με προνόμια και δώρα, με ένα καράβι πλαστικό σας βούλιαξα στο τώρα. Χίλια λαμπιόνια άναψα μες στο καμένο δάσος, κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Τα γρήμη θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας και με τη θέλησή σας θα πείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Το τσίρκο. Και καλώς ήρθατε και στο τσίρκο μας. Ο τίτλος τραγουδίου, Νίκος Ξίδης είναι ο δημιουργός, επίκαιρο, όχι μόνο επειδή λέει για τσίρκο, επειδή λέει και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο άγριμη θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Το άγριμη θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, του φεγγαριού το γιώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο. Ωραία εικόνα είναι αυτή πάντως. Κάπου εδώ τελείωσε το τσίρκο μας. Τα υπόλοιπα αύριο, αμέσως μετά το λαό. Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ρε φίλε, άκουγα το θέμα για τον τυφλό που λέγατε και σήμερα και χθες. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, ρε φίλε. Ήμουν χθες στο σούπερ μάρκετ εδώ της περιοχής μου και πάω να μπω μέσα. Βλέπω έναν άνθρωπο τώρα, τυφλός, τον γνωρίζω τυφλό, και μου ζητάει ο άνθρωπος τώρα ένα τσιγάρο. Πραγματικά είχα ένα τσιγάρο πάνω μου. Δεν έπρεπε να το δώσεις γιατί δεν βλέπει και μπορεί να του δίνεις κανένα τσιγαριλίκι, σύμφωνα με τη διευθύντρια της τράπεζας εδώ στο Μαρούσι. Η τράπεζα στο Μαρούσι να πάει να για αρχή. Ναι. Λοιπόν, του δίνω το τσιγάρο του ανθρώπου, μου λέει ευχαριστώ, με συγκίνησε πραγματικά γιατί ο άνθρωπος έκλαψε. Μπαίνω μέσα, ψωνίζω και όπως βγαίνω, βλέπω ένα αστυνομικό. Ο τύπος είχε δει την τη σκηνή, λοιπόν, μετανάστης ο κύριος τυφλός, και γυρνάει και μου λέει, ποιο λέει γιατί του έδωσε το τσιγάρο και τι του έδωσε. Και λέω, συγγνώμη, ρε άνθρωπε, του κάνω. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε κάτι, γιατί να μην το δώσουμε. Κάτσε, περίμενε, όπα, περίμενε. Τα μπερδεύει. Άνθρωποι είμαστε εμείς που είμαστε Έλληνες. Αυτός είπε ήταν μετανάστης. Μισό λεπτό, μην μπερδεύουμε τις ιδιότητες. Εμείς είμαστε άνθρωποι, αυτός δεν είναι τυφλός, αυτή είναι άλλη ιδιότητα. Αυτή είναι η ιδιότητα που έχει ένας Έλληνας. Αυτός ήταν μετανάστης. Αποστολή... Είχε δίκιο μπάτσος, μίλα. Είχε δίκιο μπάτσος. Αποστολή, τα πράγματα πάνε κατά διαόλου και φταίμε εμείς οι ίδιοι καταρχήν. Και άμα δεν αλλάξουμε τα μυαλά μας, ο λαός, περιμένουμε καμία Ευρώπη και κανένα κυβέρνηση μας βοήθησε. Πλατεία Βάδης 5 ευρώ γλύψη πουλή. Υπατησίων μέχρι τις 6 ώρα το πρωί έχει AIDS, κονδυλώματα, σύφυλλη, βλενόρια, ό,τι γουστάρεις. Αριστοτέλους κάτω από το δίπλα αυτή την ώρα κάνουνε πιάτσα και το πρωί υποκράτους και πανεπιστημίου, εκεί που είναι η πιάτσα το ταξί, ο Μαυρούλης πουλάγε ναρκωτικά. Δεν χρειάζεται δημοτική αστυνομία για Αθήνα. Μόνο ο Καμί... να κάνει, πόσο λένε, γεύμα με τον κύριο Γκυλάκη Καβαλά στο Χίλτον. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια σου, λέ. Παναγιώτης από Πειραιά. Γεια σου, φίλε Πειραιώτη και Καραμπουζουκλή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το ζήτημα. Και μια και παίζει από Πειραιά, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μια και παίζει από Πειραιά, να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Πειραιώτη, το Στέλιο τον Τζολίκα που έχει χαθεί. Δεν ξέρω αν είσαι καινούριο παλιό ακροατή. Το λέω για του παλιού, θα καταλάβουν. Είμαι αρκετό καιρό ακροατή. Χαιρετισμού στον Πειραιά και στο Στέλιο τον Τζολίκα. Είσαι ωραίο. Λοιπόν. Την Πειραιώτη σαν την Πασαλιμανιώτησα, ξέρει αυτό, την 80 γριά. Έτσι, μπράβο. Για το θέμα τη ΕΡΤ, σε περίπτωση που δεν το έχουν καταλάβει αρκετός κόσμος, πιστεύω, από αυτά που ακούω και τις αντιδράσεις του κόσμου και κάποιου από το λαού τέλος πάντων που βγάζεις, από τη στιγμή που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να καταργήσουν τη μόνη, αν θέλεις, ελεύθερη φωνή που είχε απομείνει, τουλάχιστον ραδιοφωνική και τηλεοπτική, μπορώ να σου πω, τον τελευταίο καιρό. Είδαμε και τα παράπονα, αν θες, του Σαμαρά, ότι δεν δείχνανε τις μεγάλες συμφωνίες και τους μεγάλους. Και κάνανε και απεργίες όταν ο Σαμαράς πήγαινε στις σκηνές. Έτσι. Μπράβο. Απαράδεκτο. Είναι η... Ότι ο Σαμαράς πήγαινε στα ταξίδια και ήταν αποτελεσματικός. Και έρχεται το πρόβλημα που δεν τα δείχνει. Ακριβώς. Να καταλάβουν λοιπόν κάποιοι ότι η φήμωση, γιατί περί φημώσεως πρόκειται, της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης είναι απαρχή της απόλυτης χειραγώγησης των μέσων μαζικής εξημέρωσης. Γιατί ποιος θα κουνηθεί? Παίζουμε ένα ιδιωτικό κανάλι το οποίο είναι παράνομο και έχει, δεν έχει άδεια εκπομπής. Ποιος θα κουνηθεί και ποιος θα δώσει μια είδηση τέτοια η οποία θα πηγαίνει, θα αντιτάσσεται αν θέλεις τις ενέργειες που θέλει να κάνει η κυβέρνηση? Αποστόλη, πολύ δυσπρόσιτος έγινες, ρε παιδάκι μου. Γιατί? Την περασμένη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα προσπαθούσα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Περασμένα, ξεχασμένα, πέρασε η γιορτή. Όχι ξεχασμένα, κατά 40 μέρες. Ευχαριστώ. Να ζήσεις. Να είσαι πάντοτε έτσι καλά. Θα ζήσω. Την απειλή. Ευχαριστώ. Και να μας σκορπίζεις χαρά. Να σου πω εσύ, η συνομιλία σου με τον Μπαρμπαβασίλη ήταν τέλεια. Ναι. Απολαυστική. Γιατί δεν του στείλατε ένα κινητό? Είμαστε τσίπηδες, γύφτη. Ορίστε, είστε ελαφρός. Είμαστε ελαφρώς μόνο και βαραίος. Είχα πάρει τηλέφωνο για ένα CD το οποίο δεν το είχε εφημερίδα και μου το στείλανε μόλις σήμερα και θεώρησα υποχρέωση μου να πάρω να ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Μπερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για όλα. Βέβαια, αντίστοιχα θα μπορούσε να πάρει και κάποιος και να πει ότι πήρε εφημερίδα και δεν είχε μέσα την επιταγή. Μπορείτε να μου τη στείλετε? Δεν το κάνουν όμως. Ξέρετε πώς έχουν βγει χαμένοι έτσι. Εσείς πήρατε και ένα CD.